Programu Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zasadom sanitarnym będą podporządkowane jutrzejsze obchody Narodowego Święta Niepodległości. O poranku zarejestrowano prawie 20,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, poinformował resort zdrowia. W Unii Europejskiej jest wstępna zgoda co do unijnego budżetu do 2027 roku. Jutrzejsze obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy będą podporządkowane zasadom sanitarnym. Święto będzie wyglądać inaczej, bo inaczej wygląda rzeczywistość wokół nas, powiedział Polskiemu Radiu Prezydenckim minister Wojciech Kolarski. Prezydent Andrzej Duda złoży jutro rano w Warszawie wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości. Następnie weźmie udział w mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, podczas której zapali świece niepodległości. Jak zapowiedział minister Wojciech Kolarski, w okrojonej formule w południe odbędzie się uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza. I chociaż prezydent będzie również na placu Piłsudskiego i tam razem z przedstawicielami władz Rzeczpospolitej złoży wieniec od narodu przed grobem nieznanego żołnierza, to właśnie to święto będzie zupełnie wyglądać inaczej. Nie będzie festynów, nie będzie uroczystej odprawy warty, nie będzie zaproszonych gości, nie odbędzie się doroczna uroczystość w pałacu, w czasie której prezydent wręczy odznaczenia najbardziej zasłużonym, więc to święto będzie zupełnie inne. O 12.30 w mediach zostanie wyemitowane okolicznościowe wystąpienie prezydenta. Dzisiaj zarejestrowano w Polsce 25 484 nowe zakażenia koronawirusem. To ponad 4 tysiące więcej niż wczoraj, ale mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia. W ciągu doby wykonano prawie 55 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że najbliższe dni pokażą, czy krzywa wzrostu nowych zakażeń ulega tak zwanemu wypłaszczeniu. Piątek i sobota będziemy takimi wyznacznikami, czy rzeczywiście ta liczba nowych przypadków uległa stabilizacji, czyli jakiemuś wypłaszczeniu. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Śląsku. Tam obecnie wykonuje się dużo testów, mówi wiceminister. Myślę, że to jest związane z tą dużą ilością jednak osób, które zamieszkują Śląsk, więc transmisja wirusa między tymi osobami przenosi się na te wyniki. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 594 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 8375 osób, a wyzdrowiało przeszło 230,5 tysiąca. Barbara Góra, Polskie Radio. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na budżet na lata 2021-2027. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich po kilkumiesięcznych negocjacjach. Teraz te ustalenia muszą jeszcze ostatecznie zaakceptować unijne rządy i europosłowie na sesji plenarnej. Konieczna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich, by budżet mógł zacząć obowiązywać od stycznia. Beata Płomecka. Początkowo Parlament Europejski żądał dodatkowych 39 miliardów euro. Ostatecznie zdecydowano, że pula wydatków Unii zostanie zwiększona o 16 miliardów euro w porównaniu z lipcowymi ustaleniami przywódców. Więcej pieniędzy ma być przeznaczonych m.in. na zdrowie, naukę i badania, program wymiany studentów Erasmus czy ochronę granic. Te ustalenia muszą jeszcze zaakceptować jednomyślnie wszystkie kraje członkowskie. Zwykle takie zatwierdzenie ustaleń negocjatorów było formalnością, ale nie tym razem, a to za sprawą nowych przepisów o powiązaniu wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności. Węgry i Polska nie chcą się na to zgodzić, mówią, że nie ma jasnych kryteriów i decyzja może być motywowana politycznie i dodają, że nie zaakceptują wydatków Unii na kolejnych 7 lat, jeśli ta warunkowość pozostanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Białorusi kontynuowano dzisiaj procesy zatrzymanych uczestników i obserwatorów opozycyjnych protestów. Wśród osądzonych znaleźli się lekarze, artyści i dziennikarze. Włodzimierz Pac. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna zebrało do godzin wieczornych nazwiska 129 osądzonych dzisiaj osób. Wśród skazanych na 15 dni aresztu jest 67-letnia lekarka Natalia Akimowa. Tyle samo dni w areszcie spędzi Kaciaryna Karpicka, dziennikarka niezależnej gazety Nasza Niwa oraz znany muzyk Andruś Takindank. Z kolei mieszkaniec Grodna Jury S. został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za opublikowanie w internecie krytycznych krytycznych opinii i obraźliwych słów pod adresem szefa MSW Białorusi. Jurij S. był sądzony za publiczne znieważanie przedstawiciela władzy. Natomiast wczoraj na Białorusi odbyło się 239 procesów sądowych. Zatrzymani zwolennicy opozycji, tak jak dziś, byli zazwyczaj skazywani na kary grzywny lub do 15 dni aresztu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze reprezentacji bez wirusowych niedogodności przygotowują się do jutrzejszego meczu z Ukrainą. To spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. O przeciwniku mówi piłkarz Dynama Kijów Tomasz Kędziora. Myślę, że jest to bardzo dobra drużyna, która wygrała swoją grupę eliminacyjną do Mistrzostw Europy, również w Lidze Narodów wygrała Dywizję B, więc grałem teraz w Dywizję A. Ostatnio wygrali z Hiszpanią. Jest tam, myślę, że zmiana pokoleniowa trochę, więcej młodych zawodników weszło do reprezentacji pod wodzą trenera Szewczenki i naprawdę zaczęli grać fajny futbol dla oka i również bardzo skutecznie. W reprezentacji wszyscy zdrowi. W zupełnie innych nastrojach są pewnie w Kopenhadze, gdzie również jutro odbędzie się mecz Dania-Szwecja. W zespole gospodarzy zabraknie 17 czołowych zawodników. 7 z nich nie może wyjechać z Wysp Brytyjskich, a 10 zostało izolowanych podczas zgrupowania. W drużynie Szwecji zabraknie 5 piłkarzy z Premier League i selekcjonera. Taka piłkarska rzeczywistość. Zawód piłkarskiego trenera to jak jazda na roller coasterze i o tym wiemy nie od dziś. Raz jest z górki, raz pod górę. Dariusz Skrzypczak, który zorganizował Stali Mielec awans do Ekstraklasy, właśnie przestał być trenerem zespołu. Powodem tej decyzji są niezadowalające wyniki sportowe, można przeczytać w komunikacie. Ciekawe, jak na miejscu Skrzypczaka poradziłby sobie Mourinho. Stal w 9 pojedynkach uzbierała 5 punktów. Ostatnio w Mistrzostwach Świata Formuły 1 zawodów tylko dokładano, aż zrobiły się 23 Grand Prix. Ale w przyszłym sezonie, jeżeli wirus pozwoli na normalne funkcjonowanie, eliminacji wyścigowych będzie o jedną mniej. Miała odbyć się Grand Prix Wietnamu, ale została skreślona z programu. Na razie w Wietnamie mają ważniejsze sprawy na głowie niż ściganie. Decyzja o odwołaniu ulicznego wyścigu w Hanoi jest na razie nieoficjalna, ale bardzo prawdopodobna. Sport wraca za 2 godziny. A w nocy zachmurzenie przeważnie duże i lokalnie słabe opady deszczu lub mrzawki. Miejscami również gęsta mgła. Temperatura od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie i w centrum oraz do 6 na Półwyspie Helskim. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. Miejscami opady mrzawki lub słabego deszczu. Na termometrach będzie od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów. W Wydłużyliśmy godziny otwarcia, a wybrane sklepy są czynne całą dobę. Szerokie alejki w naszych sklepach, częstsze sprzątanie, ekrany z plexi przy kasach i stacje do dezynfekcji zapewniają lepszą ochronę. Wydzieliliśmy półkę z ofertą produktów ochrony osobistej, a wszystko w trosce o zdrowie. Dbajmy o nie razem, nosząc maseczki, dezynfekując ręce i zachowując dystans. Bezpieczne zakupy w trosce o zdrowie w każdym Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH Plus. Za chwilę dosłownie 19.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffmann wspólnie z Anną Regulską. Zapraszam Państwa na najbliższą godzinę, ale też na godziny następne dzisiejszego wieczoru. Jeśli chodzi o tę godzinę, która już się rozpoczęła, to będzie dużo raczej energetycznej muzyki, a przynajmniej częściowo to będą nowe płyty w 90%, mniej więcej tak. Bob Mould otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. To utwór Next Generation z jego 14. solowego albumu studyjnego zatytułowanego Blue Hearts, który ukazał się jesienią i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zbudowany dokonaniami artystycznymi Boba Moulda z ostatnich kilku czy nawet parunastu lat, dlatego że co płyta to, no, może nie arcydzieło, no bo to nie jest też taka muzyka, którą można by określać mianem wielkiej sztuki przez duże S, ale jest to po prostu regularne, energetyczne, przyzwoite, punk rockowe często, ale nie tylko granie rockowe, punk rockowe, mniej więcej tak. Oczywiście Bob Mould też bywa czasami sentymentalny i za chwilę na to dowód. Fragment nosi tytuł Heart on My Sleeve i otwiera album Blue Hearts. Change deep south, sinking into To był Bob Mould, Heart on My Sleeve i Forecast of Rain. Ci z Państwa, którzy nie kojarzą tego artysty, za chwilę się dowiedzą, bo już mówię, że Bob Mould przede wszystkim był znany w latach 80., kiedy to stał na czele amerykańskiej grupy rockowej, punk rockowej, hardkorowej, też w zależności od płyty tak naprawdę, Husker Du. Bardzo wpływowy zespół, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i gitarowe granie lat 80. Wiele inspiracji w późniejszych dekadach. W późniejszym okresie Bob Mould już po rozwiązaniu Husker Du grał w zespole Sugar przez kilka lat, no a poza tym nagrywa solowo i co ciekawe, właściwie bardzo równe są te płyty już od jakiegoś czasu, a ta najnowsza mam wrażenie, że jest jeszcze lepsza od poprzednich, także zaryzykowałbym stwierdzenie, że Bob Mould starzeje się trochę jak wino. I na dowód teraz dwa bardzo energetyczne fragmenty płyty. Pierwszy nosi tytuł American Crisis. We'll be right back. Siberian Butterfly, American Crisis. Kolejne utwory z albumu Blue Hearts Boba Molda. Ulubiony skład instrumentalny Boba, czyli sekcja rytmiczna plus on na gitarze, no i oczywiście jako główny wokalista. Czasami sięga na swoich płytach po instrumenty klawiszowe, ale ostatnio z rzadka. Naprawdę świetna płyta, jeśli chodzi o muzykę gitarową, to absolutnie ścisła czołówka tegoroczna. Jak pewnie już niektórzy z Państwa wiedzą, od paru dni jest z nami nowe nagranie grupy Foo Fighters i to jest zapowiedź albumu, który ma się pojawić na rynku w lutym. Tytuł Medicine at Midnight, tytuł płyty i za chwilę posłuchamy tego nagrania, które już promuje ten album, ale najpierw przypomnijmy sobie, jak grupa Foo Fighters zaczynała w roku 1995. No nie ta kolejność, przepraszam Państwa za tę pomyłkę. Najpierw jest oczywiście ten utwór najnowszy, czyli Shame Shame, promujący album Medicine at Midnight, a później posłuchamy utworu grupy Foo Fighters z pierwszego singla sprzed lat. Yeah. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy Foo Fighters. Shame, Shame. Przypominam, że to zapowiedź nowej płyty długogrającej tej formacji, która ma pojawić się 5 lutego, a potem This is a Call, czyli utwór, od którego wszystko się zaczęło przed 25 laty. Dave Grohl i grupa Foo Fighters. Teraz pora na kolejnego weterana, który dał o sobie znać całkiem niedawno, zresztą nagrywa dosyć często i właściwie każda jego płyta, podobnie jak w przypadku Boba Molda, jest mniej lub bardziej udana. Posłuchajmy, jak się zaczyna najnowszy album Paula Wellera. light up the room and our lives begin. Till we no longer feel the cold, we're now embraced by the mirror I'm not afraid to die. Taka mini suite Mirrorball otwiera najnowszy album Paula Wellera On Sunset. Paul Weller to jest instytucja na brytyjskim rynku muzycznym. Poza granicami Wielkiej Brytanii nie tak ceniony, zdecydowanie mniej ceniony niż w Anglii, no ale tam jest naprawdę traktowany z wielkim szacunkiem i wręcz miłością. Nie tylko dlatego, że bywa określany mianem The Mod Father, ale przede wszystkim dlatego, że nagrał bardzo, bardzo wiele wspaniałej muzyki. Zaczynał oczywiście od punk rocka z grupą The Jam, później było Style Council, soul, funk, pop. No a później cała seria świetnych albumów solowych, na których przeskakiwał z klimatu w klimat, ze stylu w styl i naprawdę udaje mu się to wspaniale. Właściwie prawie każda jego płyta jest wartościowa pod względem artystycznym. Wróćmy na ten najnowszy long play Paula Wellera, On Sunset, i posłuchajmy utworu tytułowego. the sun was high. On Sunset, tytułowy fragment albumu Paula Wellera. Wcześniej Mirrorball z tego samego wydawnictwa. A teraz troszeczkę się rozruszamy dzięki kolejnemu świetnemu gitarzyście i wokaliście. Wracamy do Stanów Zjednoczonych na najbliższe blisko, no powiedzmy niespełna 5 minut.